koncert 12 grudnia i potem codziennie koncerty. No i też na przykład Gosia Sikorska-Miszczuk i Artur Pałyga będą tam prowadzili pracownię dramatu wyszukiwali, tak, czy promowali młode talenty dramaturgiczne. 25 bodajże listopada debiut właściwie dramaturgiczny Michała Zadary, który napisze i wyreżyseruje sztukę. Zdąży do tego czasu. No, pisze cały czas sztukę Lubaszenko 1. Czytanie sztuki. Czytanie sztuki, tak. tak, to czytanie. Lubaszenko 1. Czyli z udziałem, tak, Edwarda Lindę Lubaszenki. Lubaszenko, nie wiem, czy to się odmienia to nazwisko. O tak naprawdę losach ojca i ojczyma Edwarda Lindę Lubaszenki. Każdy, kto chociaż trochę zna pana Edwarda, zapewne trochę zna tę historię, bo profesor bardzo tak często opowiada. I Michał po prostu uznał, że to jest tak jakieś ciekawe, inspirujące i tak często pan Edward o tym opowiada, że trzeba napisać o tym sztukę. I wymyślił sobie, że napisze 3 sztuki. I właśnie to jest pierwsza część tego tryptyku, nazywa się Lubaszenko 1, a w planach jest jeszcze Lubaszenko 2 i Lubaszenko 3. Pani Agnieszka... No i remiksy w mózgu. Pani Agnieszka czeka na nas. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. No słuchamy, pani Agnieszko, nie mamy żadnych pytań. Liczymy na to, że pani się uaktywni. Ach, miałam się popisać wypowiedzeniem tego, z czego pamiętam, z przedstawień, które pamiętam z obu teatrów. Rozumiem, że takie były oczekiwania. No tak. No to, może powiem z Teatru Powszechnego, czy to był, myślę, że gościnny spektakl, bo zdaje się przy okazji jakiegoś festiwalu był to spektakl według poematu Bożeny Kef Utwór o matce i ojczyźnie. Tak jest, z Ireną Jun w roli matki. No rzeczywiście, rzeczywiście świetny i wstrząsający spektakl. To zapraszamy, bo Marcin Liber właśnie pracuje teraz nad Wojną i pokojem. Premiera 13 grudnia. Więc może też się spodoba ten spektakl. A w Imce to właściwie chyba no, też gościnny spektakl, no to ósemek, że tak powiem, mianowicie Teczki. Mhm. Czyli Teatr 8 dnia, tak? No bo ja tak po prostu już tak po przyjacielsku. Tak, tak, to był festiwal chyba 3 lata temu, Gorzkie Żale, o ile się nie mylę. Albo coś chyba to było przy okazji tego festiwalu. Tak, ósemki występowały. Również Dieriewo wtedy występowało. Och, cudowny zespół. Tak. Właściwie no, myślę, że jakieś ważne przesłanie tego wszystkiego było, że jakby lojalność jakby i przyjaźń między członkami zespołu i powiedzmy i przyjaciółmi spowodowała, że właściwie ci tępi agenci nie mieli w sumie bliskiego dostępu do i też widzieli wszystko w krzywym zwierciadle, właściwie nie rozumieli, o co chodzi. Znaczy nie mieli po prostu jakby ta plecionka, ta tkanina, ten łańcuch, prawda, złożony z tych ludzi wokół teatru jakby nie dopuścił blisko agentów do siebie. Mm-hmm. I to no właściwie takie bym chciała z tego przesłanie wynieść. No, bardzo dziękuję. Tak pani się postarała, że chyba jeszcze wyślemy pani dodatkowo książkę, także proszę Wojtkowi zostawić swój adres. Teraz szybko myślę, co pani można by wysłać, żeby panią ucieszyć. A mogę wybierać? No bo zaproszenie do narodzeństwa pani już oczywiście otrzymuje od nas. Tak, tak, ale z książek mogę wybierać? No, to znaczy ja wszystkich nie mam, no więc... Nie chodzi o wszystkich, tylko z tego mogę. No to proszę wybrać, ale A, że ja mam podać listę? Tak. No na przykład mogą być to limeryki i inne wierszyki Michała Rusinka z przepięknymi takimi wyklejankami a la Wisława Szymborska. Może to być błysk rewolwru, tak właśnie, nie rewolweru, samej Wisławy Szymborskiej, czyli jej młodzieńcze, zabawne utwory. Może to być Wschód Andrzeja Stasiuka. Może to być kino krótkich filmów Marka Stokowskiego. Wymieniam te książki, które no, były jakoś tam prezentowane w Trójce. Coś pani z tego wybrała już? To może... właśnie waham się ze Szymborską Rusinkiem. Proszę bardzo, dostaje pani i jedną, i drugą książeczkę. One nie są zbyt, że tak powiem, obszerne, więc proszę tylko zostawić swój adres i koniecznie przyjść na rodzeństwo. To wielki, wspaniały spektakl. Bardzo pani dziękujemy, pani Agnieszko. Dziękuję, pozdrawiamy. Serdecznie. Dobrej nocy. Gratulujemy heroizmu. A ja jeszcze chciałam powrócić na moment do Michała Zadary, żeby przypomnieć, bo obiecałam, że będą różne linki, że Michał Zadara był prawdziwym bohaterem tegorocznych nagród miesięcznika Teatr, bo nie dość, że dostał sam nagrodę za reżyserię Zbójców Schillera w Teatrze Narodowym w Warszawie, to jeszcze jego aktorka z tego spektaklu, czyli Wiktoria Gorodecka, ja otrzymała nagrodę imienia Aleksandra Zelwerowicza, a oczywiście Zadara imienia Konrada Swinarskiego. No i jego również aktor Bartosz Porczyk otrzymał nagrodę za rolę nade wszystko Gustawa w Dziadach w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Tak więc Michał Zadara górą. To naprawdę bardzo dzielny. A w tym sezonie, w czerwcu, Michał Zadara w Teatrze Powszechnym wyreżyseruje Fantazego. No więc już teraz zapraszamy. Naprawdę trochę jeszcze dzielny, zostało, ale młody człowiek. Można przez tych kilka miesięcy. A przyjęcie nagrody uświetnił 45-minutowym improwizowanym performancem, którego bohaterem był prezydent Bronisław Komorowski. Koło wypsute na autostradzie. Szkoda, że tego nie pokażecie. Szkoda. Bardzo wielowątkowy spektakl. Gdzie to było, przepraszam? W czasie wręczenia. To było w klubie komediowym. To ciekawe, bo ja byłam, a nie zauważyłam tego spektaklu. No, może to był porywający show. Aha, no cóż, proszę państwa, świat jest pełen niespodzianek. To teraz, ponieważ nie mamy żadnej muzyki już do spektakli zarówno jednego, jak i drugiego teatru, czyli Powszechnego i Imki, to ja bym zaproponowała już teraz bardzo poważnie sięgnąć po piosenkę francuską, bo w ten sposób chciałam przywołać pamięć Basi Podmiotko, którą właśnie dokładnie tydzień temu pożegnaliśmy. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guerlain dans les cheveux. clochettes d'argent de ses paniers. Agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot Almeria. Basia Podmiotko, jakże mocno związana z przeglądem piosenki aktorskiej we Wrocławiu, z Teatrem Muzycznym Kapitol, a przy okazji przypomnijmy, że Wojciech Kościelniak, eksdyrektor Kapitolu i PPA, otrzymał właśnie też, to było w tym tygodniu, tak, nagrodę teatru za całokształt, taka specjalna nagroda, specjalne wyróżnienie, był takim najstarszym, że tak powiem, wyróżnionym w tym gronie. Przypominamy raz jeszcze Michał Zadara, Bartosz Porczyk, Wiktoria Gorodecka, ja i Wojciech Kościelniak. Wracamy do Teatrów Powszechnego i IMKA. Proszę Państwa, teraz... A, dostałam wiadomość z Kaszub, że Państwo Jaśkowie wybierają się 5 grudnia, w dzień po Barbórce, a oni są z Kaszub. Z Kaszub przyjeżdżają. Dokąd się wybierają? Do IMKI na operetkę. O, i co? I ja mam też zaproszenie, żeby ja machnąć? Nie wiem. Dobra, no to zaprośmy. Jak z Kaszub, to zapraszamy. Jak z Kaszub, to zapraszamy, ale ja nie wiem, czy Państwo sobie już nie kupili via internet. Jak nie kupili Państwo, to prosimy o napisanie maila albo telefon i zapraszamy. Państwo Jaśkowie, proszę, nie są o reakcje. Jaśkowie, Państwo Jaśkowie. Tak jest. No tak, to teraz porozmawiajmy sobie o festiwalach, bo oba teatry uczestniczą w festiwalach. Znaczy, jeżeli chodzi o Teatr Powszechny, to będziemy tak troszkę, że tak powiem, zezować w stronę jeszcze polskiego w Bydgoszczy, no bo wiadomo, te festiwale dotyczą spektakli pokazywanych w ubiegłym sezonie. Ale zacznijmy od IMKI. IMKA na Boskiej Komedii. Tak, IMKA... Tomasz Karolak. IMKA na Boskiej Komedii. Ja w ogóle tylko nadmienię, że wróciliśmy właśnie z festiwalu Gombrowiczowskiego. Gratulujemy. Gdzie znowu zrobiliśmy nagrodę zespołową, drugi raz z rzędu zresztą. Za tę operetkę właśnie. Za tę operetkę, co oczywiście dla nas było totalnym zaskoczeniem, bo nie liczyliśmy na to, że drugi raz zdobędziemy nagrodę, więc graliśmy na totalnym luzie i udało nam się nawet radomską publiczność rozruszać, co nie jest, proszę Państwa, takie proste. Jestem z tego Radomia, urodziłem się tam i mogę to powiedzieć. Ale dodajmy, że nagroda tak zwana główna była w ogóle pozbawiona jakichkolwiek środków finansowych, przyznana przy votum separatum, i nagroda finansowa to była nagroda zespołowa dla IMKI, co otwiera pewne pole do domysłów i do interpretacji. A to ja już w to nie wchodzę. Ale ja sobie mogę na to pozwolić jako były juror, bo chyba w gremium była dyskusja, kto ma dostać te Grand Prix. Chcę powiedzieć też o właśnie festiwalu Prapremier Bydgoszczy, gdzie Eurydyka, którą tu wspólnie produkowaliśmy, zdobyła nagrodę za scenografię. Klątwa, czyli nasza koprodukcja z Bartkiem Szydłowskim, z Teatrem Łazianowa z Krakowa. Aktorska nagroda dla Krzysztofa Dracza za rolę też prezydenta. Też na festiwalu Prapremier. I teraz właśnie na festiwalu Boska Komedia. Te trzy części, które wyprodukowaliśmy wspólnie z Teatrem Łazianowa, będą prezentowane na festiwalu Boska Komedia, nasz teatr, czyli IMKA, pierwszy raz na takim festiwalu międzynarodowym dużym się pojawi. Między 5 a 15 grudnia w Krakowie. Jeszcze raz, ale nie wierzę, że tak powiem, własnym uszom. Wszystkie cztery części? Trzy. Jednak trzy. Ale to już było tak, że właśnie na festiwalu Prapremier w Bydgoszczy po raz pierwszy zagraliśmy ten spektakl w ten sposób. Bardzo się tego bałem i tutaj tak naprawdę przekonywali mnie zarówno Bartek Szydłowski, jak i Jacek Cieślak, żeby jakoś odważyć się i w jeden wieczór i się udało. Cały serial teatralny zagrać. No i to się udało. Także tutaj to nam otworzyło pewną odwagę, jak również chyba i Bartkowi, i Monice Strzępce, żeby po prostu do tej Boskiej Komedii podejść w ten sposób. Także będzie spektakl prezentowany. Bardzo się z tego, że tak powiem, cieszymy. Ale może wyjaśnimy. Mamy jednak dwóch krytyków. No, jeden eks, a drugi aktualny krytyków teatralnych. Na czym polega specyfika Boskiej Komedii? Tak w skrócie, no proszę się tak za bardzo nie starać, ale tak, żeby państwo mniej więcej wiedzieli, bo to jest bardzo szczególny festiwal. Szczególność tego festiwalu polega na tym, że jest to podsumowanie roku w teatrze. Bartosz Szydłowski wybiera tytuły, które jego zdaniem były najważniejsze w mijającym roku. A rzecz szczególna, na którą położę akcent, to jest międzynarodowe jury. Żaden z polskich festiwali nie ma całkowicie międzynarodowego jury, które nie jest uwikłane. Chciałem uniknąć tego słowa, nie znajdujące się pod wpływem jakichś innych bodźców. To jest pierwszy kontakt z polskim teatrem, kontakt bez żadnych sugestii. Ciało jurorskie obraduje niezależnie od tego, co się mówi, i podejmuje decyzję, która często jest zaskakująca dla polskiego środowiska. Czasami ten werdykt jest deprymujący dla polskich artystów. Ja wspomnę tylko, że był taki werdykt, kiedy jako przedstawienie najlepsze roku został wskazany spektakl Ster Warszawa, Nietoperz, w reżyserii Kornela Mądrucą. Tak, i to pokazało reżyserom, że jest w teatrze polskim jakiś kryzys, że artysta z zagranicy jest bardziej komunikatywny. No tylko reżyser, bo jednak aktorzy... A może to było węgierskie jury, więc wiesz, nie wiadomo. Ja myślę, że tam nie było takich koneksji. No ale jest to intrygujące. Nie, ale na pewno jest to jeden, no pewnie tak z trzech najważniejszych w tej chwili festiwali w Polsce. Więc dla nas na przykład też jakoś bardzo się cieszymy z tego, że właśnie chyba na otwarcie festiwalu... Będziemy otwierać festiwal na otwarcie. No to chyba najważniejszy festiwal. Gramy Szczury w reżyserii serii Maji Kleczewskiej. I to też jakaś cudowna propozycja, bo tak naprawdę no, poza nazwiskiem Maji Kleczewskiej niewiele jakby za tym naszym projektem czy spektaklem stało, bo jeszcze nie byliśmy dyrektorami Teatru Powszechnego, a już prowadziliśmy rozmowy z Bartoszem Szydłowskim, więc to też jakieś jego takie zaufanie. Myślę. Na festiwalu będzie się premiera. I na festiwalu tak odbędzie się premiera tego. A te, tak naprawdę to też jest... Szczury, a kto to napisał? Gerhard Hauptmann, niemiecki noblista. To jest właśnie ten... Jeleniogórzanin. Jeleniogórzanin. Tak. Co ciekawe, Szczury były do tej pory wystawione w Polsce tylko raz przed II wojną światową. W Zielonej Górze. Nawet nie wiem dokładnie gdzie. Natomiast no, nigdy po wojnie ten tekst nie był wystawiany. Nie było powojennego tłumaczenia nawet przez długi czas. Dopiero w latach 90. ono się pojawiło. No i tutaj Maja Kleczewska i Łukasz Chodkowski, oni razem tak naprawdę pracują nad koncepcją spektaklu. Jak z poprzednimi zresztą. Tak, oczywiście. Przenoszą akcję Szczurów do współczesnej Warszawy, do świata znanego z pierwszych stron gazet, do świata celebrytów. Także nie wiem, Tomek, może i ty tam się znajdziesz. O, że ja jako jeden z czołowych celebrytów będę zadowolony. Tytuł nie jest zachęcający, no ale... A czy tam jest miejsce na ambitny teatr prywatny? Oczywiście. Tej powieści? Oczywiście. Proszę państwa. Ale tak, akcja, żeby było jasne, akcja Szczurów dzieje się w teatrze. Jednym z głównych bohaterów jest właśnie dyrektor teatru. Pojawiają się aktorzy, aktorki. Tam kilka wątków tak naprawdę się przeplata. Natomiast to jest taki pierwszy, można powiedzieć, plan tego tekstu. No, mamy nadzieję, że będzie jakoś ciekawie, może trochę kontrowersyjnie. Czyli już Teatr Powszechny pod tą nową dyrekcją zaczyna pojawiać się na festiwalach. mimo że tak króciutko panowie, że tak powiem, zawiadują tym teatrem, czyli przypominamy w Gdańsku jutro i którego? 5 grudnia? Nie, 7 i 8 grudnia, tak, Szczury w Krakowie, na Boskiej na scenie Komedii. Kameralnej Starego Teatru. To teraz zaproponuję takie krótkie przyjrzenie się, przyjrzenie się festiwalowi jeszcze jednemu, to są interpretacje Festiwalu Sztuki Reżyserskiej w Katowicach, on się zaczyna również jutro, czyli w sobotę. I tam pojawi się Teatr Polski w Bydgoszczy jeszcze z czasów właśnie dyrekcji obu panów, także będą mogli panowie również zarekomendować te spektakle, ale najpierw posłuchajmy, to króciutki jest dźwięk przygotowany przez Wojtka, głosu pani nowej pani dyrektor tego festiwalu, Katarzyna Janowska. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie i zapraszam do Katowic. Od 8 do 15 listopada w Katowicach Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Ruszamy o 16.30 debatą o wolności, bo taka jest idea festiwalu w tym roku, a następnie pokaz spektaklu mistrzowskiego Grzegorz Jarzyna i jego druga kobieta, czyli absolutna wizualna uczta dla wielbicieli teatru. W tym roku to jest 16. edycja. Każda impreza potrzebuje innowacji. W tym roku zrezygnowaliśmy z ograniczenia wiekowego dla reżyserów startujących w konkursie i wprowadziłam ideę, to znaczy festiwal jest tematyczny. W tym roku tematem, który przyświeca festiwalowi, wokół którego budowaliśmy program, to jest właśnie wolność, która okazała się takim polem minowym dla kultury. Będziemy o tym dyskutować w debacie otwierającej z bardzo ważnymi osobami dla polskiej kultury. W debacie wezmą udział między innymi właśnie Grzegorz Jarzyna, który będzie też jurorem festiwalu, Krzysztof Mieszkowski, dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu, pan Michał Merczyński, dyrektor festiwalu Malta, Ewelina Marcinek, reżyserka, której spektakl będziemy pokazywać w ramach konkursu, i Roman Pawłowski, który pracował ze mną i z Wojciechem Majcherkiem w komisji selekcyjnej festiwalu. Absolutną nowością na festiwalu jest projekt Reaktor. To jest projekt społeczny. Odbiorca kultury już nie powinien być odbiorcą, powinien być jej uczestnikiem. I my dzięki działaniom Reaktora zapraszamy ludzi z Katowic, z różnych dzielnic do spektakli, do pewnej zabawy sztuką i w sztukę. I myślę, że to też będzie sposób na to, żeby do teatru i do festiwalu przyciągnąć ludzi, którzy nie byli wcześniej tym zainteresowani. Pokazać im, że teatr jest narzędziem do opowiadania o sobie samym, że to nie jest coś, co nas oddziela, tylko co nas może połączyć. Ale o szczegółach to wolałabym, żeby opowiedziała Kasia Mazurkiewicz, która ma je wszystkie w głowie. Zapraszamy bardzo serdecznie na December Palace 9 listopada. Jest to niezwykły projekt społeczno-teatralny, którego reżyserem jest Jacek Jabrzyk i dramaturg Sebastian Majewski. Podjęli oni się bardzo trudnego zadania oceny tego, co dzisiaj jest bardzo kontrowersyjne w Katowicach. A jest to budynek, który został wybudowany w 1979 roku przez towarzysza Grudnia, wtedy szefa PZPR, który chciał zbudować coś większego niż spodek, który z kolei został wybudowany przez Gierka. Ten budynek do dzisiaj wzbudza bardzo skrajne emocje, ponieważ kojarzy się z tym złym czasem. My trochę opowiemy i o tym czasie, i o historii związanej z ludźmi, i o emocjach, które dzisiaj ciągle są bardzo duże. Mogę zdradzić jeszcze jedną niezwykłą rzecz, że pojawi się orkiestra górnicza w trakcie tego spektaklu, orkiestra, która w 79 grała na inaugurację tego budynku. Paweł pracował przy tym. Tak, a tutaj panowie sobie gaworzą, a ja tylko powiem, że wysłuchaliśmy króciutkie informacji na temat interpretacji, które zaczynają się jutro. Katarzyna Janowska, pani dyrektor, i Katarzyna Mazurkiewicz, odpowiedzialna za, jak to się nazywa? Reaktor. Reaktor. W Poznaniu na Malcie jest generator, a tutaj jest reaktor. No właśnie, i co w Katowicach panowie pokażą? To znaczy, panowie, jak to powiedzieć? No, panów teatr były. Tak. Pokażę, czyli Teatr Polski z Bydgoszczy. Teatr Polski z Bydgoszczy pod dyrekcją już Pawła Wodzińskiego pokaże spektakle wyprodukowane jeszcze przez nas. Otóż to. Wesele Marcina Libera, oczywiście Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Marcina Libera i w adaptacji Pawła Sztarbowskiego 12 listopada i 13 listopada Skąpca Eweliny Marciniak. Skąpca przepisanego przez Marcina Buszewicza. Michała Buszewicza. Te dwa spektakle zostaną pokazane na interpretacjach, z czego się bardzo cieszymy. Ja tylko chciałam dodać, że Ewelina Marciniak jest talentem trójki w kategorii teatr z roku 2013. Szkoda, bo w takich różnych biogramach tego państwo laureaci nie zamieszczają, lub ci, którzy opracowują te akurat biogramy. Zamieszcza wszędzie. Proszę? Ewelina chyba akurat zamieszcza właśnie wszędzie. Tutaj moim zdaniem nie ma tej informacji. To powiedzmy, że będzie miała tam premierę swojego nowego spektaklu, czyli Morfiny. I też jutro. Tak jest. Jutro, czyli w sobotę jest premiera adaptacji Morfiny. Ale na festiwalu. Ale na festiwalu ten spektakl jest pokazywany w niedzielę. Tak. Jako wydarzenie towarzyszące festiwalowi. Szybie Wilson. A żeby jeszcze się pochwalić, też w niedzielę jest grana w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku w ramach festiwalu Wybrzeże Sztuki. Trendowata melodramat w reżyserii Wojtka Farugi. Z dramaturgią. I też tak pisaliśmy razem z Wojtkiem. No tak naprawdę nie adaptację, tylko to powiedzmy, że jest nasz tekst napisany na bazie. No bo kto może sobie wyobrazić Pawła Sztarbowskiego piszącego adaptację Miszkuny? Wspaniała powieść jest to, tak, oczywiście. Nie myślę, że Paweł Sztarbowski może stać się nową Miszkuną. Nie chciałem tego mówić głośno, ale oczywiście to jest moje marzenie. No dobrze. Żeby te kucharki czytały. Ja tylko powiem, że więcej informacji na temat interpretacji w magazynie Bardzo Kulturalnym najbliższą niedzielę, a teraz powracamy do innego festiwalu, ale już dzisiaj wspominanego, Polska w Imce. No cóż, będą panowie gościć jednego chyba z ulubionych artystów w Imce. Jubilata tegorocznego, wielokrotnego jubilata. Jakiż on jubileuszy nie przeżywa w tym roku. I 70-lecie urodzin, i 45-lecie małżeństwa z Teresą, i 50-lecie intensywnej pracy, i tak dalej. Tomasz Karolak. Znaczy, Tomasz Karolak. Chociaż jubileusze zagra. Jak myślę o naszym bohaterze, to chciałbym rzeczywiście być w takiej formie i artystycznie, i fizycznej. Mówimy o Janie Peszku i o jego spektaklu Podwójne Solo, które właśnie jest spektaklem jubileuszowym. Jak opowiedziała spotkana przez nas dzisiaj Marysia Peszek, że to jest najlepsze, co ojciec zrobił od 30 lat. No my aż tak restrykcyjni nie jesteśmy. Marysia była na Legii. No, była na Saskiej Kępie. To był żart. Okay. Oczywiście. To był maj. Tak, gościmy Jana Peszka z tym przedstawieniem. Widzę, że publiczność sobie też ostrzy zęby, bo bilety... Ostatni rząd został. Tak, został ostatni rząd. Zresztą bardzo, bardzo dobry rząd. Ja go sobie zawsze wybieram. Ja sobie... To jest taka moja też osobista sprawa, bo ja miałem takie szczęście, przyjemność, ale i stres wejścia w spektakl Kwartet Szefera. To się odbyło 12 lat temu, chociaż ja cały czas się czuję, grając z panami Grabowskim, Szyfryczem i Peszkiem, że jestem ciągle nowy. Oni grają to przedstawienie od lat prawie 40, słuchajcie, ciągle przy wypełnionej sali. Także to jest też takie nasze życzenia, nasz szacunek dla Jana Peszka, który uczestniczy od początku w pracach Imki i pojawił się natychmiast w drugiej naszej premierze, czyli w trzeciej premierze, w dziennikach Gombrowicza i gra w tych dziennikach do dziś. Wspaniale. Gra fantastycznie. No, ale to jest aktor... Podwójnym solo też gra fantastycznie. Ale to Marysia Peszek tak uważa. I mamy taki w ogóle... taki maraton Jana Peszka w Imce, bo gramy z rzędu właśnie Podwójne Solo, Kwartet i Dzienniki. Także państwo będziecie mogli, którzy jesteście fanami tego znakomitego aktora, zobaczyć go w kompletnie trzech różnych odsłonach. I kiedy to będzie? Podwójne Solo 26 listopada. A ciąg dalszy? Kwartet i Dzienniki są w tym tygodniu poprzedzającym dokładnie... Zaraz państwu powiem, tylko sprawdzę. Tak, dobrze. Proszę państwa, tak, Jan Peszek, jubilat tegoroczny. W Teatrze Imka, a ja mogę tylko jeszcze dodać, że... To nie jest koniec festiwalu w tym roku. Nie, to zaraz o tym opowiemy, bo jeszcze mamy pół godziny. Chciałam dodać, że kiedy Imka jeszcze była w Powijakach, ja niewiele o niej wiedziałam i w zasadzie nie bardzo mnie interesował jeszcze jeden teatr w okolicach Konopnickiej. Już chodziłam do Buffo, wydawało mi się, że wystarczy. Potem jeszcze był jakiś taki w basenie teatr. No i właśnie spotkałam Jana Peszka i on mówi, wiesz, Paszka, Tomasz Karolak, wiesz, założył taki świetny teatr, porozmawiaj z nim. No ja mówię, no bardzo dobrze, oczywiście, Janku, zrobię to dla ciebie. I spotkałam Tomasza Karolaka na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni i taka nieśmiała do niego podchodzę, ale mówię, no Jan Peszek mnie do pana przysłał. Siedział Tomasz Karolak mocno zatroskany nad inteligencją pani redaktor. No ale od tego momentu już wiedziałam. Już państwu mówię, dzienniki najpierw 24-25 listopada, 26 Jan Peszek podwójne solo i 27 kwartet, czyli codziennie Jan Peszek w Imce. Cudownie. Bardzo dziękuję. I teraz co? Posłuchamy przez moment muzyki. To będzie znów piosenka francuska dla Basi grana, a potem ciąg dalszy naszego spotkania, które potrwa do godziny drugiej. Serdecznie zapraszamy. Of looking back at me in so many eyes, it's in the way I walk. Just wanna be touched in the right way, like everybody else, like everybody else. A secret place in a lover's arm. I know a place not far from here. Had a secret. In our furthest corners we were lighting a fire. And this groping, we push it down with one hand, the other fanning the flames into a rage of love and hate, and half betrayal, and the life of a man who's blowing his last chance. Some secrets are too great to keep to yourself. Inside my skin, I'm scratching like a dog in the secret place. I walked into the street to see myself looking back at me. In so many eyes, in the way we walk, just wanna be touched in the right way, like everybody else. Like everybody else, a secret place in a lover's arms. I know a place not far from here, and it's the secret place. Don't keep away, come to the car, come fuel the fire. This growing pain, you push it down with one hand, and the other fanning the flame into a rift of love and hate, and I've betrayed each other's arm. I know a place not far from here. This train is rolling on, this train is rolling on. This train is rolling on, this train is rolling on, this train is rolling on, this train is rolling on, this train is rolling on. parkingu pod fawelem. Mm-hmm. Troszkę po angielsku, ale to była piosenka zdecydowanie francuska. No właśnie. I muzyka Jana Tyrsena. Prezentowaliśmy tę muzykę podczas Nocy Noblowskiej, tuż po ogłoszeniu Literackiego Nobla 2014. Otrzyma go 10 grudnia w rocznicę śmierci Nobla Patrick Modiano, Francuz. Kto wydaje pośpiesznie jego książki? Znak. Znak oczywiście. Villa Triste w drodze oraz Nawroty nocy. Patrick Modiano. A tymczasem w studiu panowie dyrektorzy Paweł Łysak, to Teatru Powszechnego, Tomasz Karolak, to Teatru Imka, zastępca Pawła Łysaka, Paweł Sztarbowski i Jacek Cieślak. Jakoś najmniej aktywny dzisiaj. Uruchomimy go za moment. Przygotuj sobie jeszcze temat. Kontynuujemy Polska w Imce Festiwal. A teraz powracamy do Teatru Powszechnego. O takim dniu codziennym tego teatru chciałabym porozmawiać, bo wiem, że on bardzo zmienił swoje, by tak rzec, oblicze. No, nazwa powszechny zobowiązuje. Pan Paweł Łysak, który troszkę nam przysypia. Tak, zmienia oblicze, powszechny zmienia oblicze, ale tak naprawdę dopiero od 2 miesięcy pracujemy nad programem, pracujemy nad jakimś nowym wizerunkiem teatru. Teatr powszechny. Na teatrze wisi teraz taki ogromny baner, który niektórzy nazywają szmatą, ale my go bardzo lubimy, na którym jest napisane takie hasło: teatr, który się wtrąca. I to jest cytat z Zygmunta Hübnera, patrona tego teatru, co też jest właśnie jakieś takie ciekawe, myślę, bo wiele osób prawdopodobnie nie spodziewało się po nas, a pewnie szczególnie po mnie, jakiegoś na przykład szacunku do tradycji szczególnego. Może nie spodziewało się po Zygmuncie Hübnerze, że się wtrąca. A po Zygmuncie Hübnerze też prawdopodobnie tak nie spodziewało się, że powiedział coś takiego, więc... Tak, teatr, który się wtrąca, wtrącamy się ze sprawami, wtrącamy się z tematami. Myślę, tak, oprócz szmaty na waszym teatrze jest też dosyć sporo billboardów z tym hasłem w mieście, także to widać, muszę wam powiedzieć. To się cieszymy. To był komplement. I to wszystko? No nie, no to... Przepraszam, aż rozlałem... Panie Wojtku, rozlałem, prosimy o szmatkę. Rozlałem tutaj tak sok. Mama doda. Bo się zdenerwowałem, że to wszystko, oczywiście nie wszystko, bo zmieniamy wizerunek tego teatru, myślę również w sposób taki, że to, co chcielibyśmy robić, czy być może to, co już robimy w tym teatrze, zarówno jeżeli chodzi o konkretne spektakle, jak i jeżeli chodzi o wycieramy rozlany przeze mnie sok. Ale nie mówcie nikomu, błagam. Dobrze. To nowe studio. Chcielibyśmy, krótko mówiąc, żeby to nie były rzeczy letnie. Tylko żeby to były jednak takie tytuły, spektakle, które w jakiś sposób po prostu wywołują emocje, tak? Że rzeczywiście ktoś, kto idzie przychodzi do naszego teatru, przychodzi po to, że ma szansę, nie wiem, czegoś się dowiedzieć, coś przeżyć, jakoś aktywnie po prostu odnieść się do tego, co na scenie, czy też co w teatrze się dzieje. No to jest kontynuacja linii bydgoskiej, rozumiem. Tak, tak naprawdę jakaś jest duża praca przed nami, to jest jakiś początek dopiero drogi, bo mówimy w tym haśle o tym, że się chcemy wtrącać, to jest takie zgrabnie chwycony taki rodzaj lidu, czy klejmu, jak się mówi po angielsku, ale tak naprawdę chodzi o jakąś taką pracę, która wymaga czasu i to jest, to jak powtarzam, dopiero początek tej drogi. Chodzi o to, że mamy takie poczucie misji czy obowiązku, żeby inicjować pewne tematy, żeby inicjować dyskusje, żeby w ważnych tematach zabierać głos. Teatr znajduje się na Pradze i to nie jest takie bez znaczenia. ponieważ ten teatr zawsze był takim przyczółkiem lewego brzegu na prawym brzegu, czyli takim desantem trochę tego lewego brzegu na pracę. Natomiast również bardzo poważnie chcę potraktować to, że to jest teatr praski i chcielibyśmy, aby ten teatr stał się ważnym miejscem również po tamtej stronie, stał się takim miejscem, które jest dla prażan miejscem takim, z którym się mogą identyfikować i takim miejscem, które gdzieś będzie tą tożsamość warszawską poprzez Pragę budował. Bardzo chcielibyśmy również, żeby rozpoczęło się jakiś taki wspólny namysł nad tym, w jaki sposób się Praga i Warszawa ma rozwijać. No i to są takie tematy jakieś niezwykle poważne, których ani jednym, ani drugim, ani trzecim przedstawieniem nie rozwiążemy, ani jedną, ani drugą debatą. Także to jest taki program zakrojony po prostu na parę lat myślenia o tym, co ten teatr praski, czy teatr powszechny może dać Warszawie, w jaki sposób może to miasto zmieniać. I myślę, że to jest taki długofalowy, bardzo ważny cel, o którym myślimy. To jest czas teraźniejszy, czas przyszły, a w czasie przeszłym jest gigantyczna tradycja tego teatru. Wielkie dyrekcje, wielkie spektakle, kogo by tu wymienić? Oczywiście wspomniany już dzisiaj Zygmunt Hibner, Andrzej Wajda, Irena Babel. Właśnie. A na samym początku, czyli tuż po wojnie, było tam kino Bomba. Tak istnieje taki dokument, który otwiera album opowiadający historię Teatru Powszechnego. To jest taki kawałek wyrwanego papieru pakowego, gdzie jest ołówkiem kopiowym napisane: polecam zająć budynek teatru. I podpisany jest dowódca garnizonu, czy coś takiego, bez pieczątki. To jest ten właśnie pierwszy dokument, w 2015 roku tak naprawdę będzie 70-lecie powstania tego teatru. I już nie wiem, nie umiem teraz tego policzyć, jest za późno, od 75 roku jakby data odpowiednia, ile to, 40 lat, tak? Czy 50? No, 50-lecie pewnie, tak? Nie, od 40-lecie. Jakby odbudowy tego teatru, bo w 75 roku właśnie ta dyrekcja Zygmunta Hibnera się rozpoczęła. Szamon we wspomnieniach nawet pisze o tym, że to, co było najcudowniejsze, że mógł budować ten teatr i zespół tak naprawdę od zera i zgromadzić wokół siebie ludzi, z którymi po prostu chciał współpracować, z którymi się rozumiał. Rzeczywiście to było jakieś takie miejsce, które od początku, pierwszą premierą była Sprawa Dantona w reżyserii Andrzeja Wajdy. To taki spektakl, który jakoś mocno zaistniał w ogóle w historii polskiego teatru, więc to rzeczywiście bardzo, bardzo jakieś mocne otwarcie. No to uczcimy ten przyszły jubileusz, zapraszając Państwa na Dzienniki Majdanu. Mamy jedno podwójne zaproszenie, tak? Proszę panów dyrektorów. Tak, na koniec listopada, 24, 25, 26 listopada gramy Dzienniki Majdanu. To także proszę sobie wybrać datę. To proszę sobie wybrać. I Wojtkowi to powiedzieć, tak? 22 333 33 33. To jest zaproszenie na Dzienniki Majdanu w Teatrze Powszechnym pod nową dyrekcją panów, których dzisiaj gościmy. No właśnie, a co było w Imce wtedy, kiedyś, wcześniej? W Imce, tak. Przed wojną to była aula, jakaś taka. Później, po wojnie, Imka jako budynek YMCA. Słynna piosenka YMCA, tak. Później był tam basen. Young Men's Christianic Association. Oni mieli w każdym ważniejszym mieście Imkę. Zresztą jest w Łodzi, we Wrocławiu, w Krakowie są Imki, w Jerozolimie. I tam były takie sale, pomieszczenia, gdzie młodzi chłopcy i nie tylko młodzi szlifowali swoją kondycję. Sale gimnastyczne, baseny, oczywiście cała Warszawa pamięta basen w Imce. Ja zaliczałem tam właśnie pływanie. Ale Imka jest też takim ciekawym miejscem jako budynek, ponieważ tam mieszkał oczywiście pan Tyrmand. Tam również powstał pierwszy właściwie w Warszawie klub jazzowy. Powinniście spektakl. No, myślimy, tylko że wcześniej w powszechnym był zły tak. Tyrmanda zrobiony, więc na razie nie. No i dla mnie szczególnie bliska rozgłośnia harcerska, tak, która stamtąd nadawała, czyli pierwsze punk rock i alternatywna muzyka w latach 80. Jak to u harcerzy. Jak to u harcerzy. Harcerze tak, są nie tacy przewidywalni, okazuje się. Tak było w Imce. No a teraz robi się kombajn artystyczny, no bo jest teatr Buffo z jednej strony, Imka z drugiej strony, basen artystyczny pod spodem. Także no, coś takiego powstaje, taki twór jakiś fajny. A ten basen, w którym się pływało, czyli pływalnie, tak. Należał do właśnie YMCA, tam była siedziba Związku Harcerstwa i jest do dziś, polskiego. Jest cały czas. I to oni sobie tam pływali, tak, harcerze? No, nie, każdy mógł. Każdy. Tam były zajęcia z pływania dla szkół podstawowych ze Śródmieścia. No, powiem wam, że kiedy grałem w takim spektaklu Testosteron w reżyserii Agnieszki Glińskiej lat temu, 10 prawie, graliśmy w teatrze Buffo i tam są takie za sceną schodki, które prowadzą właśnie do przejścia, w którym się wchodziło, można było wejść na te sale gimnastyczne. Ja kiedyś tam wszedłem przed spektaklem, już będąc w kostiumie, i zobaczyłem zgraję młodych ludzi, które biega tam po korytarzu i tam na tą salę wchodzi. I zajrzałem na tę salę i sobie pomyślałem, ja cię kręcę tutaj, sala gimnastyczna, i gdybym sobie wtedy pomyślał, że tam sam zrobię teatr, to bym nigdy w to nie uwierzył, byście mogli mi zapłacić nie wiadomo jakie pieniądze. I to było niesamowite, że ja po latach wróciłem do tej przestrzeni, już od malowanej na czarno i po prostu ten teatr się tam stworzył. Nie wiem, czy pamiętasz, ale w Buffo był grany kwartet szefera. Tak, wiele lat, tak. Przeciążyła ta nowa. Nie, budynek Imki jest ciekawy, bo on też nie został tak doszczętnie zniszczony w trakcie wojny. Tam był wymieniony tylko właśnie dach, więc on ma swojego ducha cały czas. Proszę panów, to za moment opowiemy o jeszcze jednym spektaklu, który pojawi się na festiwalu Polska w Imce. Myślę oczywiście o panach Tomku Karolaku i Jacku Cieślaku, natomiast panowie Pawłowie Sztarbowski i Łysak i Sztarbowski przygotują, mam nadzieję, jakąś taką efektowną frazę na finał. To jeszcze jedna piosenka francuska, a my będziemy się już powoli żegnać. Les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seule par les rues. L'âme en peine, oui mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennuis. Aucun don pour moi brillera. Les filles de mon âge connaîtraient bientôt ce qu'est l'amour. comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans perdu lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. François Zaldin i tu le garçon et les filles. No to co, to kończymy. Kończymy informacją o tym, że będzie jeszcze jeden w tym roku spektakl na festiwalu Polska w Imce. Bardzo proszę, panowie Tomek i Jacek. Tak, 2 i 3 grudnia zostanie pokazana Caryca Katarzyna w reżyserii Wiktora Rubina. Z naszą aktorką bydgoską? Tak, tekst autorstwa Jolanty Janiczak. To jest tekst, który i spektakl, który sprawił, że ten duet otrzymał paszporty polityki. I miałem prywatną, związaną z tym przygodę, obserwować, jak ten spektakl się rozwija. Na początku z pewnym niedowierzaniem co do wartości tego przedstawienia i później już pracując w jury festiwalu Raport w Gdyni, gdzie pod kierunkiem Doroty Masłowskiej mieliśmy zaszczyt przyznać temu przedstawieniu nagrodę główną. I jest to rzecz, która nie tylko fantastycznie rezonuje z historią Polski, chociaż nie jest to tylko rzecz o tym, jak ta historia wyglądała. To jest też opowieść o tym, co można z historii zrobić, jak można tą historię opowiadać ze względu na politykę, ze względu na płeć. Rzecz najważniejsza być może dla widzów to jest walor aktorski, kreacja Marty Ścisłowicz, która otrzymała zresztą za tą rolę nagrodę główną na festiwalu aktorskim w Kaliszu. To jest aktorka, która jest w stanie rozwibrować każdą publiczność, znaleźć punkt słaby w tej publiczności, żeby zaczepić się, żeby stworzyć nawet poza sceną, na terenie widowni, miejsce do odkrycia nowych aspektów tego tekstu. No, ja byłem świadkiem tak fantastycznie przeprowadzonych prowokacji, że osoby, które z początku były oburzone i nie kryły swojego oburzenia podczas braw, przyznawały się do braku rozpoznania wartości tego spektaklu i przyłączały się do stojącej owacji. I to jest chyba najważniejsze, bo to jest taki pożar, który Mateusz Ścisłowicz wznieca po drugiej stronie proscenium. Także bardzo zachęcam do obejrzenia tego spektaklu i wzięcia udziału w tworzeniu tego spektaklu. A w roli Stanisława bardzo... Augusta Poniatowskiego? Kto? Tomasz Nosiński. Tomasz Nosiński. Świetna rola. Jestem bardzo dumny z Marty Ścisłowicz w spektaklu. To Paweł Łysak. A ona została, przepraszam, pani Marta została w Bydgoszczy, czy... Marta odeszła z Bydgoszczy tak naprawdę już no, jakieś 2 lata temu. Zaczęła jakoś szukać własnej drogi. No ale ciągle gra tam jeszcze w kilku tytułach, więc... Bo spora część zespołu przeprowadziła się z Bydgoszczy do Warszawy. No, tak naprawdę nigdy się nie wyprowadziła tak z Warszawy. Nasi aktorzy dojeżdżali do Bydgoszczy przez lata. Ale z teatru bydgoskiego, tak, metafora oczywiście. No to dobrze, to teraz jeszcze 2 słowa na pożegnanie od panów Karolaka, Tomasza i Cieślaka, Jacka. No to bardzo mi było miło tutaj być. To takie mają być słowa pożegnania. I super, że ci państwo, którzy nas słuchali, to nas słuchali. Zapraszamy do Teatru Imka. Zapraszam też do Teatru Powszechnego, ponieważ jestem fanem produkcji Pawłów. Jeszcze od czasów, kiedy byli dyrektorami w Bydgoszczy i robili festiwal prapremier. Gościli z Popiełuszką. Tak, byli naszymi gośćmi w pierwszej edycji Festiwalu Polska w Imce. Także myślę, że coś fajnego się dzieje i namawiam Państwa, żebyście śledzili bacznie to, co się dzieje w Powszechnym i to jest naprawdę imponujące, co panowie robią. Przez pierwsze 2 miesiące tyle rzeczy się odbyło. Naprawdę super. Dzięki Tomku. Dziękujemy bardzo. Chyba żegnamy się tylko po to, żeby się spotkać z Państwem w obu tych teatrach. Bardzo nam miło. Wojtek mi podpowiada, że Leopold Tyrmand mieszkał właśnie w gmachu Imki. No, to przekazujemy. Tak, to mówiliśmy. Mówiliśmy to? Tak, to jest w dziennikach. A, no Wojtek. Z dużym szacunkiem. Tak. No dobrze, ale postarał się chłopak. Także niniejszym dziękujemy Wojtkowi. I jeszcze dwa słowa pożegnania. Nam również było miło gościć. Również zapraszamy do Teatru Imka. Dziękujemy. I do Teatru Powszechnego. Do Teatru Powszechnego zapraszamy na Wojnę i Pokój, które na nową naszą premierę. No i na dalszy ciąg cyklu naszego O co się zabijać? Wojna, pokój, Ukraina. Słuchowisko, debata, czytanie. Także generalnie chciałem powiedzieć, że warto przychodzić do teatrów, a nie tylko do Powszechnego, prawie również tak do Imki. Kończymy jak pan Krzysztof Jasiński, benefisy w Teatrze Stu. Kochajmy artystów, kochajmy teatr. Tak, to w ogóle chodzi od Piotra Skrzyneckiego. No Piotr Skrzynecki oczywiście kończył piwnicę pod bramą. A to z kolei było wzięte od księdza Twardowskiego. Dokładnie. No. Wow! Tak, tak. No dobrze, to ja bardzo dziękuję panom. Bardzo było dziękuję. Mi niezwykle miło, że panowie zechcieli ze mną spędzić tę oto noc. Listopad i grudzień w Imce i w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Panowie, Paweł Łysak, dyrektor Teatru Powszechnego. Dziękuję bardzo, dobranoc Państwu. Tomasz Karolak, dyrektor i twórca Teatru Imka w Warszawie. Dziękuję bardzo, dobranoc. Wicedyrektor Teatru Powszechnego Paweł Sztarbowski. Dziękuję, dobranoc. Który jest również przewodniczącym jury Talenty Trójki w kategorii teatr. Kolejna, jak to się mówi, edycja naszego konkursu. Już, albo przygotowywać już zgłoszenia. Przygotowywać, proszę jeszcze nie przysyłać. I czekać na ten moment. I Jacek Cieślak, selekcjoner Festiwalu Polska w Imce, zarazem praktykujący wierzący i praktykujący. No, zawód na wymarciu. I krytyk teatralny. Wygaszający raczej swoją praktykę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Elżbieta Różycka, uśmiechając się pięknie zza szyby, nas tutaj, że tak powiem, podsłuchiwała i realizowała ten program. Wojciech Dorosz, wymieniany powielekroć, wydawał ten program. Ja jestem Barbara Marcinik. No, co na koniec? Proszę Państwa, na koniec będzie taki oto utwór. Troszkę przedłużam samogłoski, bo jeszcze mam 10 sekund. Bardzo Państwu dziękujemy za to, że chcieli do nas zatelefonować. Książki wszystkie wyślemy. No i oczywiście proszę odebrać zaproszenia zarówno do Teatru Imka, jak i do Teatru Powszechnego w Warszawie. Przedstawiłam się? Nie? To raz jeszcze. Tak, tak. Tak? A, to dobrze, to już nie. No to co? No to dobrej nocy. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town. There's no need to be unhappy. Young man, there's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Right on the shelf and just go there to the YMCA.